Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Aralık Çarşamba. Yıl 2016. Ay 12. Gün 342. Kasım 30. 1438 Hicri Rebiül Evvel 7. 1432 Rumi Kasım 24. Fırtına. Günün tarihi. 75 yıl önce bugün 7 Aralık 1941'de Japonya savaş ilan etmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarındaki Pearl Harbor üssüne baskın yaptı. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya arasındaki savaşın başlamasına yol açtı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Well, they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go, and the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. And the trap and the rope, all they work just fine. 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die with 2 more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows, 1 more minute to go. And now I'm swinging and here. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Johnny Cash'in Folsom Prison hapishanesinden yaptığı canlı konser kayıtlarından bir tanesi olan 25 dakika kaldı diye biraz böyle çok trajikomik diyebileceğimiz bir şarkı. Çünkü idam mahkumunun her dakikası 25 dakika kala başlıyor. Bir idam sehpası asmışlar. 25 dakikam var. Bütün şehirde beni bekliyor. Son yemeğimde birkaç fasulye verdiler. 23 dakikam kaldı ama kimse nasıl hissediyorsunuz kendini diye sormadı. 22 dakika kaldı. Ondan sonra valiye haber gönderdim. Ve bütün o alçaklara haber gönderdim. 21 dakika kaldı. Ama o yemeğe çıkmış vali. Şerif de dedi ki, gelip oğlum seni 19 dakika boyun seni ölmeni seyredeceğim. Ya geleceğim dedi. 19 dakika kaldı diye gidiyor böyle. Ve sonunda dağları görebiliyorum. Gökleri 3 dakika var. Ölmek istemiyorum. 2 dakika var ve şeyleri, akbabaları uçuşan ve kargaları 1 dakika var ve şimdi sallanıyorum. Bitiyor. Folsom hapishanesi sakinleri de bu olağanüstü konserde katılıp Johnny Cash'i alkışlıyorlar. Evet, idam meseleleri çok insanlığın yakın tarihteki problemlerinden bir tanesi. Aslında çok yakın tarihi de değil ama yeniden gündemde tabii şiddetle. Biz de şeye bakalım, neden çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından izlemeye çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kriminoloji. Her yıl kimyasal böcek ilaçları en az 3 milyon köylüyü öldürüyor. Her gün iş kazaları en az 10 bin işçiyi öldürüyor. Her dakika sefalet en az 10 çocuğu öldürüyor. Ve bu suçlar haber bültenlerinde yer almıyor. Savaşlar gibi bunlar da zalimliğin normal halleri. Suçlular ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Hapishaneler kitleleri katledenler için yapılmamış hapishaneler, yoksulların hak ettikleri konut planı şeklinde inşa ediliyor. İki asırdan fazla bir zaman önce Thomas Paine kendi kendine soruyordu. Yoksul olmayan birini asmaları neden bu kadar tuhaf karşılanıyor ki? Texas, 21. yüzyıl, dar ağacının müşterilerine son yemekleri veriliyor. Veda menüsünde yer almasına rağmen mahkumların hiçbiri ıstakoz ya da filaminyon seçmiyor. Mahkumlar alıştıkları üzere hamburger ve patates kızartması yiyerek dünyaya elveda demeyi yeğliyorlar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, durumumuz bu şekilde. Aslında tarihte bugün ne bakamadan şeyi de söyleyelim. William Sally diye birisi aslında dün gece Georgia eyaletinde akşam üzeri, dün William Sally diye birisini de idam etmek üzereydiler. İdam cezası var Georgia eyaletinde. Birçok eyalette var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tam şeyi öğrenemedim ama sonucu saat farkından dolayı maalesef. Avukatları yalnız bir jüride bir tarafkirlik olabileceği gerekçesiyle avukatları son bir duruşma daha talep etmişler. Henüz karara bağlanmamıştı. Ama eğer Democracy Now'un haberi şöyleydi. Eğer bu gece idam edilecek olursa Sally, yani William Sally adlı kişi, Georgia eyaletinde bu yıl idam edilmiş 9. kişi oluyormuş. Yani hızla devam eden bir endüstri var. Öldürmüşler. Öyle mi? Evet. İdam gerçekleşmiş. Evet, son dakika haberi bu şekilde verdik size. Johnny Cash söyledi mi söylemedi mi bilmiyoruz. 25 dakika kaldı haberini. Ama böyle bir durum var. Evet. Şimdi haberlere bakalım. Suudi Arabistan'da da casusluk nedeniyle 15 kişi idam cezası almış. Evet. Ve hepsinin Şii... İran ajanı olduğu söyleniyor. Evet. Hepsinin Şii olduğuna da dikkat çekmek lazım. Çok tuhaf. Bütün casuslar Suudi Arabistan'da Şii oluyor nedense. Çünkü Şiilere karşı bir savaş veriyor Suudi Arabistan şu anda. Hem Yemen'de hem Yemen üzerinden. Ha, o zamandan ben anlayamamıştım. Doğru, haklısın. Yani tamamen yalanlar üzerine kurulu bir durum. Olağanüstü ilginçlikte bir dünyada yaşadığımız muhakkak. Amerika Birleşik Devletleri'nde şeyler de karışmaya başladı. Michigan'da eyalet seçimi çok az bir farkla kazanmıştı. Donald Trump orada itiraz etmişti. Yeşiller Partisi adına yarışmaya giren, başkanlık yarışmasına giren, seçimine giren Jill Stein ve partisi. Tekrar oy sayımına karar verildi. Fakat çok tuhaf bir şey olmuş. Kutuda, sandıktaki oy sayısıyla şey, defterlerdeki, kütüklerdeki oy sayısı tutmamış birbirini. Gelişkin Amerikan sisteminde. O zaman da yeniden sayım yapılamaz diye bir yasa maddesi varmış Michigan'da. Şimdi her şey tam bir kaos oldu Michigan'da. Bir başka kaos da şeyde yaşanıyor. Electoral College deniyor. İkinci seçmenler var ya, Amerika'nın 200 yıl önceden kalma ilginç bir sistemi. Yani 2,5 milyondan fazla oy, daha fazla almasına rağmen Hillary Clinton, Donald Trump'ın seçilmesine yol açan ikinci seçmenler sistemi. Fakat daha o 19 Aralık'ta toplanacak. Daha biraz var. Oradaki şeylerden bir tanesi, tarihte ender görülen şekilde, Christopher Suprin diye birisi, bir Texaslı bir paramedik, doktor, yani hasta bakıcı, New York Times'a gönderdiği bir makalede, ben oyumu Cumhuriyetçi Parti için kullanmayacağım diyor. Böylece değişik bir durum oluyor. Evet. Yani başka bir Cumhuriyetçi Başkan adayı, mesela Ohio valisi John Kasich için verebilirim falan diyor. Vermeye de çağırmış zaten her şeyi. Yani Trump bu işi yürütemez demiş. İlginç. Ayrıca Florida'da 3 seçmen kağıt oyların tekrar sayılması için mahkemeye başvurmuş durumdalar. Orada 112 bin oyla kazanmıştı sadece Donald Trump, milyonlarca oydan. Şimdi tekrar, yani bu şey, oy kullanma makineleri iyi çalışmadı falan diye dava edilmiş. Bir de öyle bir şey var. Bir mahkemede, başka bir eyaletteki seçim yeniden sayım yapılması kararına okey olabilir ama önce bastırın $1 milyon cash yatırın demişti. Ona karşı da bir üst mahkemeye Jill Stein başvurmuştu. Yani Amerika'da seçim meselesi biraz karışık olarak gidiyor söyleyelim. Donald Trump bu arada müthiş bir jest yapmış, onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Herkes, ve Donald Trump demiş ki, ne demiş, bu Air Force One diye adlandırılan şey var ya, başkanlık uçağı Amerikan Boeing şirketine Amerika Birleşik Devletleri başkanları için verilen uçak siparişleri derhal durdurulsun. Aman Allah'ım demiş. 740 yeni bir 747 Air Force One uçağı üretiyormuş Boeing gelecek Amerikan başkanları için. Ama fiyatlar kontrolden çıkmış. 4 milyar dolardan fazla siparişi durdurun. Ünlem yazmış. Twitter'la yönetiyor şu sıralarda işleri. Attığı tweet'in ardından da gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve uçağın maliyetinin saçma boyutlarda olduğunu söylemiş. Boeing'in çok para kazanmasını istiyoruz ama bu kadar da çok değil demiş. Nasıl? İlginç. Yalnız ufak bir şey unutmuş. Aynı gün Washington Post gazetesinde bomba gibi bir araştırma raporu yayınlandı. Ne bir 4 milyardan bahsediyorsun. Senede 125 milyar dolar çöpe atılıyormuş Pentagon'da. Onunla mücadele etmesi daha iyi olmaz mıydı sence? Evet, olabilir. 5 yıl içinde 125 milyar harcamış. Yani Pentagon bütçesi zaten 580 milyar dolar. Bu da dünyadaki en yükseklerden biri şüphesiz. Hatta en yükseği %23'ünü masraflarını karşılıyormuş. Bu arada aynı araştırmada Washington Post'tan Craig Whitlock'la eski tecrübeli muhabir Bob Woodward'un Watergate'i açığa çıkaranlardan biri Bob Woodward. Onların ortak araştırması ne kadar insan çalışıyormuş biliyor musun? Şeyde Pentagon sıralarında 1 milyon 14 bin kişi. Yani zaten aktif 1 milyon 300 bin asker var Pentagon'a bağlı. Onların sayısına çok yakında memur çalışıyor dirsek. Gezdiriyor. Yani Trump biraz da ona baksa iyi olabilir diye düşünmedim değil. Yani 318 milyonluk bir ülkede 1 milyon askerin olması ve 1 milyon memurun olması bana pek garip gelmedi açıkçası. 318'de bir kişi asker olduğu zaman o şey değil. Çok yüksek bir rakam değil gibi duruyor. Ama şey tamamen ortalıkta uçuşuyor şimdi bu muazzam harcamalar yani lüzumsuz harcamalar şeyi. Çok ortalığı birbirine sokacakmış gibi gözüküyor Washington Post'un araştırması. Yani bürokrasi 125 milyar doları harcayıp örtbas ediyormuş. Bunu da göstermiyor. Kimse bilmiyor yani. Burada dolar TL kuru da 3.45'in altına inmiş durumda Türkiye'de. Financial Times gazetesi de Türk şirketler döviz borçlarını ödeyebilecek mi endişesi içinde demiş. Gazete yani çok saygın finans çevrelerinin bir numaralı gazetesi. Gelişen ülkelerin para birimlerinin Amerikan doları karşısındaki değer kaybından en çok Türk lirasının etkilenmesini inceleyen iki makale de yer almış. Gelişen piyasalar bölümünde. Türk lirasının zayıflığı şirketlerin borçlarını geri ödemekte zorluk yaşayabileceği korkusunu artırdı diyor. Yatırımcılar siyasi riskten de endişeli diyor. Buna dönebiliriz belki önemli bir şey. Tartışma devam ediyor. Oldukça önemli bir tarihi gelişme. Yani ahir ömrümüzde görebileceğimizden pek emin olmadığımız bir benim en azından olmadığım bir şey oldu. Ve yerlilerle şeyler Standing Rock denen dikilen kayadaki o müthiş gelişmeden sonra inanılmaz bir bağışlanma töreni yapıldı. Ve gaziler Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri saldırılarından dolayı yani yüzlerce yıldan beri Amerikan yerlilerine yaptıkları saldırıdan dolayı özür dilediler ve diz çökerek özür diledi. Bunların başında da Wes Clark Jr. geliyordu. O da çok ilginç bir şey çünkü Wes Clark Jr. babası NATO başkomutanıydı. Wesley Clark Senior. Onun oğlu hem de suvari alayı, filmlerde görülen suvari alayı üniformasıyla geliyor. Ve reisin önünde reis bir tekerlekli iskemlede duruyor. Onun önünde diyor ki ya inanılmaz bir manzara. Biz geldik, sizinle savaştık, topraklarınızı aldık. Sonra antlaşmalar yaptık, onların hepsini çiğnedik diyor. Ama şimdi buraya geldik ve özür dilemek için geldik, af dilemek için diyor. Reis de şey diyor ona. Şunu biz bir ulustuk, Lakota ulusu, hala da ulusuz ve toprak bize ait bir şey değil. Biz toprağa aitiz diyor ve bağışlanma töreni yapılıyor. Son derece duygulu bir şey, hatta bir şeylerden biri, oradakilerden, katılanlardan birisi de şey demiş. İyileşme işte böyle başlar demiş. Bir tanesi de mesela şimdi gazilerden biri de Flint, büyük bir su zehirlenmesi olan Michigan'ın Flint şehrine gidecekmiş, orada da iyileşmeye yardımcı olmak için. Ama şuna bir sesine bir kulak verelim. Many of us, me particularly, are from the units that have hurt you over the many years. We came, we fought you, we took your land, we signed treaties that we broke. We stole minerals from your sacred hills. We blasted the faces of our presidents onto your sacred mountain. And we took still more land. And then we took your children. And then we tried to take your language. And we tried to eliminate your language that God gave you and that the Creator gave you. We didn't respect you. We polluted your earth. We've hurt you in so many ways. And we've come to say that we are sorry. We are at your service. And we beg for your forgiveness. Evet, bunu son konuşan da Leonard Crow Dog'du. Lakotaların Medicine Man diyorlar onlar, şaman ve aynı zamanda da ruhani lideri, Amerikan yerli hareketinin ta şeyin 1973'te Wounded Knee, yaralı diz işgalinden beri devam eden bir hareket bu. Ve Leonard Crow Dog da şey diyor, yani bizim bir dilimiz var ve dünya barışı istiyoruz diyor. Çok duygulandırıcı bir sahne, yani tarihte çok sık rastlanan bir şey değil, 250 yıldır olmayan bir şey yani. Ve şeyi de söylüyorlar, yani biz geldik, savaştık, topraklarınızı aldık diyor Wes Clark Jr. Beyazlar adına konuşuyor. Hepsini çiğnediğimiz antlaşmalar yaptık, dağlarınızdan, kutsal dağlarınızdan, tepelerinizden bütün madenleri, kömürleri, her şeyi çıkarttık ve başkanlarımızın simalarını dağlara kazdık, sizin kutsal dağlarınıza biz kendi başkanlarımızın adını hak ettik diyor. Yani çekiçle heykelini yaptık. Ondan sonra da dilinizi de elinizden almaya kalktık. yok etmeye çalıştık dilinizi. Tanrı'nın size verdiği ve Yaradan'ın size verdiği, size saygı göstermedik. Bütün toprağınızı kirlettik. O kadar çok sizin biçimde hakaret ettik ki size, ama şimdi buradayız ve özür diliyoruz diyorlar. Tören böyle gerçekleşiyor. Beyaz bir sayfa açalım değil mi? Evet. Çok etkileyici gerçekten. Hele benim gibi Kızılderili Kovboy filmleriyle büyüyenlerden sen bayağı etkili oluyor. Biz yani Pokemon'la büyüdük. Yani özellikle süvari alayı gelip yetişir ve kurtarır beyaz zavallı beyazları kadınlarıyla beraber kötü Kızılderililerin elindendi. Aynı kıyafetle şimdi özür diliyor diz çökerek önünde. Hoş bir durumdu doğrusu. Evet, öte yandan diğer haberlere de bakalım. Halep'te muhalifler ellerindeki bölgelerin %70'ini kaybetmiş durumda. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, Suriye ordusunun Halep'in doğusunda stratejik önemdeki El Şa'ar da dahil olmak üzere 5 bölgeyi daha ele geçirdiğini duyurmuş. Bu yeni, nispeten yeni bir haber. BBC Türkçe'den aldığımız bu son kazanımlarıyla birlikte muhalifler Doğu Halep'te daha önceden ellerinde tuttukları bölgelerin yaklaşık 1/4'ünü kaybetmiş oluyorlar. Gözlem evinin başkanı Rami Abdurrahman, Ajans France Presse bir açıklama yapmış. Hükümet güçlerinin muhalifleri iyice köşeye sıkıştırmış olduğunu belirtiyor. Yani bu El Şa'ar adı verilen yer Halep Uluslararası Havaalanı'na da yaklaşık 10 kilometre, çok yakın bir mesafede. Suriye Devlet Televizyonu Halep Uluslararası Havaalanı'nda tamamen kurtarıldığını, ancak muhalif kaynaklar bu bilgiyi doğrulamamış, söylemiş. Yani hala 100 bin civarında sivilin kuşatma altında olduğu söyleniyor. Yani bütün dünyanın gözlerini ve kulaklarını tıkamış olduğu yeryüzünün en eski yerleşim merkezlerinden biri halen üzerinde yaşanan Halep'te İpek Yolu üzerinde korkunç bir durum var. Korkunç ötesi bir durum var yani. Mesela bir BBC Türkçe'de bir kadının şeyi vardı. Çocuğuyla beraber doktor arıyor kocasıyla beraber. Ve oracıkta ölüyor. Bulamıyorlar doktor filan. 7 çocuğu kayıp çünkü. Onları aramaya gideceğim diyor kocası şimdi, karısı öldükten sonra. Böyle manzaralar çekilmiş. Bizzat Anadolu Ajansı çekmiş bunu yani. İnsan inanmakta güçlük çekiyor ama şu yakın komşumuzda, Suriye'de, güney komşumuzda böyle şeyler oluyor. İpek Yolu üzerindeki en eski şehirden bahsediyoruz. Muazzam bir gıda sıkıntısı var. Yani açlık baş göstermiş vaziyette. Çalışır durumda herhangi bir hastanede kalmamış. Doktor da yok deniyor. Bilinmiyor tabii. Siviller ordunun geri aldığı bölgelere dönmeye başladı diye bir haber var. Ama geri dönenler de evlerinde ne buluyorlarmış? Moloz. Sadece moloz yığınları. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ateşkes tasarısı pazartesi günü Rusya ve Çin'in vetosuyla karşılaşmıştı. Rusya'da veto kararını eleştiren Amerika Birleşik Devletleri'ni Halep'te muhaliflere zaman kazandırmaya çalışmakla suçlamış. Böyle de sinik bir durum var. Dışişleri Bakanı Rusya'nın Sergey Lavrov, Amerika'nın Cenevre'de muhaliflerin olası geri çekilmesiyle ilgili yapılacak toplantıyı da iptal ettiğini duyurmuş. Bu muhaliflerin nefes alması ve toparlanması için zaman kazanma adımına benziyor diye konuşmuş. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de Rusya'nın suçlamasını reddetmiş. Sadece görüşmeleri ileri bir tarihe erteledik demiş. Yani gayet her şey normal, evet, demiş o da. 2012'de muhalifler ve hükümet güçleri arasında ikiye bölünmüştü. Suriye'nin en büyük kenti ve ticaret merkezi, aynı zamanda da işte bir kez daha tekrarlamakta yarar var, eşsiz güzellikte, tarihi benzersiz bir tarihi yapılarla dolu. Çünkü çok eski. Suriye ordusu da geçen Eylül'den beri, yani Ekim, Kasım, Aralık 3 aydan beri muhaliflerin kontrolündeki Doğu Halep'i geri almak için de büyük çaplı bir operasyon başlatmıştı. O devam ediyor. Ortalıkta yıkıntıdan başka hiçbir şey kalmayacağı da rahatlıkla söylenebilir. Asıl ondan sonrasını nasıl halledecekler insanlık bilmiyorum. Yani Şanghay Rusya Çin'le beraber hareket ediyor. Türkiye'de Amerikan nüfuzu dışında Çin'e ve Rusya'ya yaklaşacak bir tavır içinde. Ama bunun sonunda nasıl bir hal yolu bulunacak, doğrusu çok merakla beklenebilir. Son derece çarpıcı bir raporda Uluslararası Af Örgütü'nden gelmiş. Yerinden edilen ve mülksüzleştirilenler diye, bu Türkiye'nin güneydoğusuyla ilgili en az yarım milyon insanın yerlerinden edildiğini belirtiyor bu raporda. Biyanet'te var. Bu hem haberi var hem de tıklayarak bütün raporu ele geçirmek, o elden geçirmek mümkün. 500 bin kişi göçe zorlandı diyor. Bir yandan göç alan, bir yandan da kendi içinde insanları göçe zorlayan belli bir kesimini, en azından insanların bir ülke konumunda Sur'un on binlerce sakininde diyor. Yani Diyarbakır'ın Sur bölgesinden bahsediyoruz, ilçesinden ve bölgesinden 40 bin kişi de oradan göç ettirildi diyor. Yani zorla yerinden edilen ve mülksüzleştirilenler, Sur sakinlerinin evlerine geri dönme hakkı başlıklı bir rapor bu. UNESCO Dünya Mirası statüsüne sahip olan Sur'un on binlerce sakininin de aralarında bulunduğu tahmini yarım milyon insan son bir yılda Türkiye yetkililerinin toplu cezalandırmaya varan acımasız baskıları sonucu evlerinden çıkarıldı denmiş. Bu raporu, Uluslararası Af Örgütü'nün bu raporuna karşı bir henüz açıklama görmedim ben. Ama bakarız birlikte. Diyarbakır'ın tarihi merkezinden zorla çıkarılan ailelerin umutsuzluk halini de ortaya koyuyor. Yoğun güvenlik operasyonları ve kesintisiz sokağa çıkma yasakları hala devam ediyor bir kısmı. Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuis'ın Sur'da kesintisiz sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasından bir yıl sonra evlerinden edilmiş binlerce insan kıt kanaat geçinmeye çalışıyor ve giderek artan baskı ortamında belirsiz bir gelecekte karşı karşıya bulunuyor demiş. Maalesef yani bugünkü Açık Gazete'nin başlangıcında birisi, o da çok tarihi olan, yani iki tane çok tarihi yerden bahsediyoruz. Birisi Diyarbakır ve Sur, birisi de Halep ve her yerden çok vahim şeyler geliyor. Tanıklıklara da yer vermiş Sur'da yaşayanların. Evinde kalmaya çalışan bir kadın, iki çocukla evdeydim, bir haftadır su içmemiştik. Bir gün eve kapsül atıldı, biber gazı. 20 gündür elektriğimiz yoktu, çıkıp gitmek istedim fakat gidebilecek bir yerim yoktu demiş. Bir Sur sakini de yerinden edildikten 8 ay sonra geri döndüğünde evinin bütün duvarlarının çöktüğünü görmüş. O kadar çok ağladım ki artık gözümden yaş bile gelmiyor demiş. Silahla evden çıkmaya zorlananlar var. Başımıza silah dayayarak evden çıkmaya zorladılar diyor bir Sur sakini, bir erkek. Geri döndüğümde eşyalarımın yakıldığını gördüm demiş. Bir kadın zorla çıkarıldıktan 6 ay sonra evini ziyarete edince polis tarafından taciz edildiğini ve geri dönmeyi düşünmediğini söylemiş. Eve geri geldiğimizde tüm eşyalarımız parçalanmış ve bahçeye yığılmıştı diyor. Şoke edici bir şekilde Sur'un yeniden yerinden edilen sakinlerinin karşılaştığı bu umutsuz durum demiş Dalhuis'un devamlı. Türkiye'nin güneydoğusundaki düzinelerce diğer bölgenin de bir yansıması gibi demiş ve hükümet acilen harekete geçsin demiş. Sokağa çıkma yasağı acilen kaldırılmalı, etkilenen ilçe sakinleriyle tam istişare yapılmalı. Bunun güvence altına alınması gerekir ve insanların geriye kalan evlerine veya en azından mahallelerine geri dönmelerine yardımcı olunmasını sağlamalı demiş. Biyanet'ten, bağımsız iletişim ağından okuyabilirsiniz, haber merkezinden bu. Tıklayarak da bütün raporu görmek mümkün. Selin Girit de BBC Türkçe'de kendi ayrıca BBC özel röportajlar dizisi yapmış. Sur'u terk etmek zorunda kalanların da hiçbirimiz kendi isteğimizle ayrılmadık dediklerine tanıklık ediyorlar. Elektrik yoktu, su yoktu, ekmeğimiz de yoktu. Çocuklarımız aşırı derecede korkuyordu demiş mesela Nazine ya da Şen. Ve hiçbir şekilde Sur'dan çıkamıyorduk. Kaynımın oğlu geldi, dedi fırın açılmış. Çocuklarım aç, kızım anne canım elma çekiyor dedi. Ben gittim domates, elma ve mandalina aldım, kızıma verdim. Kuşlar bile yerdeydi. Ölmüştüler. Kızım, anne bak kuşlara bile kurşun değmiş dedi. Beraber ekmek almaya gidiyorduk. Kobra'dan üç el ateş açıldı. Kızım kanlar içinde yerdeydi diye tanıklıklar var. Böyle bir manzara var. İlgilenen dinleyicilerimiz hem Biyanet'ten bu şeyi, Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu ya da BBC Türkçe'den de Selin Girit imzalı röportajı izleyebilir. Dört mahallede sokağa çıkma yasağının sürdüğünü, iş makinelerinin enkaz yığınları üstünde bulunduğunu, insan haklarında gizli ciddi bir gerilemenin söz konusu olduğunu belirten raporlar var. Yasakların da vatandaş zarar görmesin diye ilan edildiğini söyleyen bir vali var. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, temel nedeni sivil vatandaş zarar görmesin diye, onu engellemek için diyor. Sur'dan ayrılmak zorunda kalanlar yardım yeterli değil diyor. Ve ayakkabı bile giyemeden ayrıldık diyenler var. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Tears for you. After we've already bled for you. Already been dead to you. Now you want us to cry your tears for now you. Now you want us. Now you want us to cry your tears for you. Chapters of a democracy story. Descendants of genocide. 12 score and more years ago, we went from being the majority to being the smallest minority. Now you want us. Now you want us to cry your tears for you. We saw that empty early morning skyline. Back through that horizon, Duck Valley, 1979. Wounded Knee, Sand Creek, that trail of tears. Exactly how did our land become your country? Now you want us. Now you want us to cry your tears for you while we're still crying tears of our own. With your past as your future, that industrial ruling class, using religion as a weapon, distilling love into hate, pointing fingers and name-calling evil, sacrificing lives and blood, making the innocent the new virgins, offerings to the gods of profit. Now you want us, now you want us to cry your tears for you. In the homeland secure, pretending corporate corruption isn't economic terrorism. Money talks while the government listens, compiling files on ones who think different, conditioning an acceptance of debt, and not to expect the truth. So get used to hearing the law. Now you want us. Now you want us to cry your tears for you. Misusing the beauty, turning freedom into a killing machine, mass murdering the environment, weaponizing the psychology of fear, and pushing material addiction with a substitution of rules, faking the law. The Bill of Rights becomes collateral damage, making the Constitution another broken treaty. Now you want us. Now you want us to cry your tears for you. The way this story is unfolding, we may end up crying together, as in crying at the same time. But we're short on tears to cry for you, with all these tears to cry of our own. Now you want us. Now you want us. John Trudell'den dinlemekte olduğumuz bir şarkı, Heartaker. Bu da bütün beyazlarla yerlilerin, Amerika yerlilerine, Kuzey Amerika yerlilerine ilişkisine ilişkin son derece sert sözleri de olan bir şarkı. John Trudell, Heartaker. Şimdi gözyaşlarını silmemizi istiyorsun diyor. Şimdi istiyorsun bu kadar zaman, bir zamanki çoğunluktan azınlıkların en küçüğüne düşürdükten sonra şimdi gözyaşlarını silmemi istiyorsun diyor. Yaparız diyor. Evet, ilginç günlerden geçtiğimiz muhakkak. Dün şeyin töreni vardı, Democracy Now'un 20. kuruluş yıl dönümü. Çok önemli düşünür, yazar, şarkıcı, müzisyenlerin de bulunduğu bir toplantıda Riverside Kilisesi'nde önemli, yani mesela Noam Chomsky, Harry Belafonte gibi efsanevi oyuncu ve şarkıcı konuşmalar yaptılar. Juan Gonzalez de bunca yılın aktivisti olarak konuştu Democracy Now'dan. Ve Patti Smith de şarkı söyledi. R.E.M'den Michael Stipe da şarkı söyledi. İlginç bir şeydi. İzlemeymiş olanlar için tekrar dönüp bakma imkanı elbette var Demokrasi Now'da. Fakat Chomsky'nin yaptığı konuşmanın çok oldukça yankıları olacak gibi görünüyor. Paris konferansından bahsetti esas itibariyle. Trump'ın yani iklim değişikliği inkarcılığının dünya çapında, dünyanın her yerinde yıkıma doğru koşuşu hızlandıracağından bahseden bir önemli konuşması vardı. Yani insanların şimdiye kadar karşı karşıya yüz yüze oldukları en büyük problem, en berbat problemi halledebilmek için en azından birkaç adım için Paris konferansı vardı. Yani organize insan hayatının ortadan kalkmasını önlemek imkanları araştırılıyordu. Yapamadılar Paris'te bunu. Sadece bir vaatler zinciri vardı. Bir antlaşmada tespit edilmiş yükümlülükler değil, gerçek bir vaat, taahhüt değil. Ve sebebi de Cumhuriyetçi Kongre Amerika Birleşik Devletleri'nde bağlayıcı taahhütleri kabul etmediği içindi diyor. Şimdi bu ortaya çıkan WikiLeaks'ten de görüldüğü gibi oradaki Türkiye'nin temsilcileri de Paris Antlaşması'nı bir pranga olarak görmekteler. Eğer doğruysa WikiLeaks belgelerinde Berat Albayrak'ın şeyleri açığa çıktı deniyor. Evet. Orada açıkça danışmanları kendisine Paris'te bize para vermezlerse asla olmaz, ayrıca da bir ayak bağıdır gibi ifadeleri rastlanıyor. Bu da hem bir açıdan şaşırtıcı, bir açıdan da şaşırtıcı değil. İnşallah doğru değildir. Böyle bakmıyorlardır insanlığın sonunu ve bütün canlıların sonunu getirecek bir taahhüdü. Sadece basit bir para meselesine, batıyla bir pazarla dönüştürüyor olamazlar diye düşünüyor insan. Evet, şöyle diyor. Yani bu Fas'ta bu sene yapılan şey diyor Chomsky, toplantı Marrakeş'te aslında biraz diş kazandırmak içindi diyor bu gevşek anlaşmaya. 7 Kasım'da normal şekilde başladı. 8'inde Dünya Meteoroloji Örgütü antroposen diye adlandırılan yeni çağın ne olduğunu, yeni jeolojik çağın radikal bir insan değiştirmesiyle, modifikasyonuyla çevrenin öylesine bir yıkımı ki hayatın sürdürülememesine yol açabilecek bir yıkıma dönüştüğünü açıklayan bir Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklaması vardı. 3. günde 9 Kasım'da da konferans fiilen işe yaramaz hale geldi diyor. Yani görünürde devam ediyordu ama yani oradaki havada asılı kalan soru şuydu: bu küresel eforu, yani küresel iklim değişikliğiyle olan mücadele eforunu en kritik çevresel felakete sürüklenmeden, o probleme yaşamadan çözebilecek miyiz? Yani özgür dünyanın lideri, dünyadaki en zengin ve tarihte görülmüş en zengin ve en güçlü ülke tamamen çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu anlaşmadan buna geldi diyor tartışma şeyi. Bu da seçilen başkanın açık hedefi olarak, yani iklim değişikliği bir sahteciliktir ve asıl kendisinin izlemek istediği politikayı da, politikaları da eğer uygularsa fosil yakıtların maksimum şekilde kullanılması olarak niteliyor diyor. Buradan biz de bir çıkarım yapalım. WikiLeaks belgelerine lüzum olmadan da Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın da Enerji Bakanı'nın da çok net olarak söyledikleri bir şey var. Bütün enerji kaynaklarını tüketeceğiz. Yerli kömürü sonuna kadar, doğudan batısına kadar tamamının tüketmeye yönelik bir anlayış da sergileniyordu. Yani sonuç olarak şöyle bir şey, Trump'ın sözünü ettiği politikalar uygulanırsa EPA diye, Çevre Koruma Ajansı'nı da ve bütün çevresel düzenlemeleri, çevre etkisel düzenlemeleri falan söküp atmak ta Nixon zamanında konmuş olan şeyi yok etmek, ki bu da bize gösteriyor ki Nixon gibi bir adam, çevre korumalarını şey yapmıştı, savaşçı bir adam, düşünün ne kadar değişti demeye getiriyor Chomsky de bu konuşmasında, Riverside Kilisesi'nde New York'ta yaptığı. Ve esas itibariyle bu yıkıma gidişi hızlandırmaya yönelik bir şeydi. Marrakeş konferansının esas özü de bundan ibaretti. Herhangi bir sonuç alınamadan bitti. Bu da dünyanın sonuna bir işaret olarak da alınabilir. Eğer böyle niyet bu olmasa bile diyor. Ve son derece çarpıcı bir sonuç çıktı diyor. Dünyayı bu yaklaşan korkunç felaketten kurtaracak olan ülke hangisi çıktı? Çin. Amerika olmuyor artık. Çin'e bakıyor. Yani o otoriter, korkunç baskıların olduğu Çin'e bel bağlanmış durumda. Ve aynı zamanda da özgür dünyanın lideri, en zengin, en güçlü ülkede bütün umutları yok edecek şekilde konuşuyordu lideri diyor. Yani hakikaten şaşırtıcı bir şey diyor. Ve daha da şaşırtıcı olan bir şey varsa bu konuda hemen hemen hiç kimsenin yorum yapmaması. Ya yani önde gelen gazetelerin, televizyonların filan, yani üzerine düşünülecek bir mesele demiş. Ve COP21 sonuçları belli. COP22 sonuçları da belli. Herhangi bir sonuca varılmadan bitti Marrakeş. Ve yakında, çok da uzak olmayan bir gelecekte bu başarısızlığın feci sonuçlarını yakında görmek durumunda kalabiliriz. Mesela bir tek örnek alalım. Bangladeş, bizim de Açık Gazete'de sık sık üzerinde durduğumuz, vermeye çalıştığımız bir örneği vermiş Chomsky'de. Birkaç yıl içinde 10 milyonlarca insan düşük şeyle seviyedeki, deniz seviyesinin altındaki bölgelerde, ovalardan kaçmak zorunda kalacaklar. Çünkü deniz seviyesinin yükselmesiyle, yani Antarktika'daki buzulların erimesinden dolayı yapılacak bir şey kalmayacak diyor. Çünkü çok daha hızlı, beklenenden daha hızlı çözülüyor Antarktika'daki şeyler küresel ısınma dolayısıyla. Bu öyle bir mülteci krizi çıkaracak ki diyor, bugünkünü bir dipnotu, trajedinin bir dipnotu haline getirecek. O kadar önemsiz kılacak diyor. Bugün zaten aslında Batı'nın bir problemi, gerçek bir mülteci krizinden çok. Ama onu da bir trajedinin dipnotu haline getirecek. Ve Bangladeş'teki önde gelen iklim bilimcilerinden birisi şey demiş. Bu buradan göç etmek zorunda kalacak olan iklim mültecilerinin aslında asıl sera gazlarını üreten zengin ülkelere göç etmesine izin verilmesi, bu bir temel insan hakkı sayılması gerekir demiş. Chomsky de katılıyor sanıyorum ona, ben de doğrusu aynı fikirdeyim. Milyonlarca insan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bütün o zengin ülkelere, yani hepimizin zengin olduğu gibi diyor Chomsky de, bu yeni jeolojik çağ, antroposen adı verilen yeni jeolojik çağa getirmekte yaktık bütün şeyleri ve bu nihai olarak türlerin, kendi türümüz için en azından son dönem olacaktır diyor. Ve bu katastrofik, feci sonuçlar ancak artabilir. Sadece mesela Güney Asya'dan bakalım. Himalaya'daki buzullar erimekte olduğu için artık yoksulların ayakta kalacak gücü, takatı kalmadı. Çünkü Güney Asya'daki bütün su kaynakları bitiyor. Hindistan'da şu anda 300 milyon insandan bahsediyoruz. Evet. Susuz, yani yeterince suya ulaşamayan. Ve bu hem Hindistan için hem de Pakistan için devam edecektir diyor. Tabii bu noktada da tam bundan bahsetmişken iki büyük majör tehdidinde birleştiği noktaya geliyoruz diyor. Bir tanesi çevre işte felaketi, öteki de nükleer. Şu anda gözlerimizin önünde Hindistan ve Pakistan, ikisi de nükleer bombaya sahip ve neredeyse savaş halindeler diyor. Her an birileri öldürülüyor da. Ve gerçek bir savaş anında nükleer savaşa döner diyor. O da yani sadece su meselesinden bile, azalan su kaynakları üzerindeki savaştan bile olabilir. Nükleer savaşta sadece bölgeyi yok etmekle kalmayacak. İnsan türü ve diğer başka türler için de terminal olacak, bitecektir diyor. Yani gerçekten de bir nükleer kışa ve küresel bir kıtlığa, yeryüzündeki bir kıtlığa yol açarsa, pek çok bilim insanı da bunu söylüyor zaten, o zaman da ayakta kalma mücadelesinden çok acayip şeyler görebiliriz diyor. Amerika Birleşik Devletleri felakete doğru koşar adım gidiyor. Dünyada Çin'e önderlik için bakıyor diyor. Maşallah bir durumdan bahsediyor. Şeyden filan da bahsediyor ama artık onun üzerinde daha fazla durmayalım. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün durumu filan. Ama özellikle bitirirken de şey, gençler, aranızdaki gençlere diyor, 2000 kişiden fazla insan kilisede, Riverside Kilisesi'nde izlemiş. Ben de 2013'teki iklim, büyük iklim yürüyüşüne katılmak üzere gittiğimde aynı kilisede verilen, gene böyle 2000 kişinin bulunduğu bir toplantıda da konuşmaları izlemiştim. Bill McKibben ve başkalarını. Bernie Sanders da. Ve gençlere hitap ediyorum diyor. Şu anda karşı karşıya kaldığımız tehditler bütün insanlık tarihinde çıkmış en keskin tehditlerdir diyor. Yani varoluşumuza gerçek anlamda tehlike. Bir, nükleer savaş. İki, çevre yıkımı. Bunlar çok ciddi sorunlar. Ertelenemez. Ve 8 Kasım tarihinden, yani seçim, Amerikan seçim tarihinden itibaren de daha da acil hale geldi. Sebeplerini siz de biliyorsunuz, ben de birkaçından bahsetmeye çalıştım. Doğrudan doğruya yüzleşmemiz gerekir ve yakında, hem de hızla. Yoksa insan deneyimi büyük bir yenilgiyle sonuçlanmış olabilir yeryüzündeki, bunu istemiyorsak diyor Noam Chomsky. Harry Belafonte de 4. Reich dünyasına hoş geldiniz demiş, Hitler'le büyük bir paralellik kurarak açık, özgür ve demokratik bir toplumun önündeki büyük engellerden bahsediyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Birazdan devam ederiz. Şimdi ara verdik. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can da burada. Evet, evet, her şey yolunda. Bir yolunda. Tamam. Dolarda da düşme göze çarpıyor. Haberin olsun. Oo, bu en önemli haber. Gerçek mi yoksa bu da mı bir şey? Yok, yapay dolarlardan bahsetmiyoruz. Sahte dolarlardan, reklam dolarlarından yani 15 kuruş falan düşmüş vaziyette. İşte böyle. Evet. Neden bazı, yani gerçeklerden mi bahsedelim yoksa hayallerden mi? Programı öyle düzenledim diyorum bu sabah. Tamam, ben gerçekle başlıyorum. Uluslararası siyaset, küresel piyasalar ve iç politikalara ilişkin yaşanan gelişmeler üzerine Amerikan dolarına karşı değer kaybeden Türk lirası ülke kurları içinde en çok değer kazanan para birimi olmuş dün. Dün. Peki bu sabah ne oldu? Bilmiyorum. Takip etmiyorum. Düşüyor. Düşmeye devam mı ediyor? Hayır. Türk lirası düşüyor. Öyle mi? Evet. Ya sen kötü haber veriyorsun. Biz iyi haber vermek için. Ama neyi duymak istiyorsan ona bak. Yani şimdi her şey izafi. Evet. İki gün öncesine oranla daha düşük mesela. Hmm. Yani 3.60'da değil. Evet. Yani. Dün en düşük seviye olarak 3.43'e kadar inmişti. 3.43'e kadar indi, evet. Evet. Evet. Önümde şimdi tablo zaten. 3.43'e kadar inmiş. Evet. Şimdi bir hareketlilik var. Yukarı doğru çıkıyor tekrar 3.45. Öyle mi? İşte, yani dolardaki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin kur farkı zararının da 216 milyar Türk lirası olduğunu belirten bir haberde görmüştük dün. Yok canım, bunlar hep moral bozmak için. Evet. Aslan gibi satıyorlar doları. Şimdi dolar konusunda 3 tane önemli gösterge var. Birincisi bu satılık makbuzlar. Aldın mı Can sen onlardan? Yok efendim, bizde öyle bir kampanya yok. 5 lira. Evet de bizde öyle bir kampanya yok. Kullanacak yer yok. Var canım, baklava, börek, her şeyi veriyorlar bedava. Ne olacak? Yani 5 lira. Evet. Sahte şeyde basılıyormuş değil mi? Bir sahte dolar var bir de. İki. Evet. Bir tanesi de mezar taşı veriyor. Evet. Ha, olur o zaman. O fena değilmiş. Ama 20 bin dolar asgari bozdurursanmış. Ben de onu da tahkik ettim. Bir mezar taşı edinmemiz mümkün olur mu diye bedavadan. Olmadı. Türk Hava Yolları neden bozdurmadı dövizlerini diyenler var. Evet. Sabah. Gördünüz mü bilmiyorum. Peki Rusya'nın bu artık dolarla değil ve ruble ve Türk lirasıyla alışveriş yapalım teklifine verilen cevabı duydunuz. Evet, kabul ettik, çok teşekkür ederiz demiş Putin. Evet, tamam, neyi kabul ettiler ama? Neyi? Şimdi turist geliyor Rusya'dan malum. Artı bir de Türkiye'nin inşaatçıları orada çalışıyorlar. Yani dolayısıyla bu ihracat Türkiye açısından. Hem turizm hem orada yapılan müteahhitlik işleri. Orada Türk lirası veririz size demişler. Tamam, sorun yok. Güzel. Türk lirasıyla yapalım. İşte onu. Tamam. Tamam ama doğal gazı bizden dolarla alacağız. Yok artık, olur mu ya? Bu kalleştiktir. Bu kalle değil mi? Dost biliyorduk değil mi? Dost. Moskova. Ya. Putin Moskova'ya. Ya. Öyle mi demişler? Evet, çok kaygı verici bir şey. Bu doğalgaz çünkü en önemli kalemi oluşturuyor bildiğim kadarıyla, hele soğuk kış aylarında. Ama olsun canım, müteahhitler ve turizmciler parayı TL ile alacak aslan gibi. Zerzevat konusunda bir karar vermemişler ama o hangi parayla alınacak. Zaten satamıyorlar şu sırada, biliyorsunuz hala. O konuda bir ambargo sürüyor. Sebze, meyve. Valla yani öyle bir dönem ki bu dolar meselesi çok manidar tabii. Yani doların çıkması, inmesi, ona verilen tepki. Yani akıl dışı bir dönem bu. Ve sadece Türkiye'ye de mahsus değil ama yani Türkiye'deki tezahürleri çok aşırı tabii. Ve ama insanlar inanıyor buna ve bunun böyle olduğuna inandığın andan itibaren rahat uyuyorsun. Yani kendini koruyorsun, aklını koruyorsun gittiği yere kadar. İşte gittiği yere kadar da mesela dolar 3.60'a gidiyor. Avro 3.80'e gidiyor. Orada korkunç şeyler oluyor tabii, evet. Şirketler açısından ve reel ekonomi açısından. Ondan sonra birazcık geriliyor ama mesela 3.30'dan 3.60'a gidiyor bir gün içerisinde neredeyse. Ondan sonra 3.50'ye inince veya 3.45'e inince şimdi olduğu gibi seviniyorsun. Evet. Pardon, ben bir şey de ilave edeyim. Cidem Toker bugün Dem köşesinde Cumhuriyet'te yazmış. Yani fedakarlığı köprü liman müteahhidi yapsın başlıklı bir yazısında diyor ki 3. Havalimanı Cengiz Limak Kolin Mapa Kalyon Ortak Girişim Grubu, 3. Köprü'de İçtaş Astaldi, Osman Gazi Köprüsü'de Nuroğlu Bözaltın Makyol Astaldi Yüksel Göçer. İktidar böyle bir sözleşme değişikliği yapabilir mi? Yani şey üzerinden. Dolar değil de Türk lirası garanti. Ya, yapamaz diyor maalesef. Ya, tabii yapamaz. Yani hiçbir şey olmuyor. Yani bütün bunlar palavra. Ama yani hiçbir iler tutar tarafı yok. Sürdürülebilir değil. Ama önemli olan o değil ki. Önemli olan ona inanmak. Önemli olan bu dünyada yaşamak. Yani bu artık ne diyeceğiz adına bilmiyorum. Hayal çok hafif kaçıyor tabii. Yani bu bir distopya. Hakikaten yani bu korkunç bir şey. Yani oraya doğru gidiyor. Ama bu herkes memnun. Yani çoğu insan memnun bundan. Dolayısıyla yani bir akılla, mantıkla, hukukla, rasyonaliteyle açıklanabilecek bir şey değil bu artık. Bu başka bir şey. Yani mesela bir dolu örnek var. Her konuda mesela şu sırada bu başkanlık rejimi konuşuluyor malum. Ve geliyor yani işte kanırta geliyor. Mesela AKP milletvekilleri boş kağıda imza atıyorlar. Yapmıyorlar yani. Böyle bir şey. Demokratik olmaz o. Neden? O meclisteki o tırtarak yapılan oylamayı hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum, evet. Yani, güle oynaya HDP milletvekillerinin özellikle HDP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldıran oylamadan söz ediyorum. Yani, şaka değil. Bu oldu. Ve olmaya devam ediyor. Yani pek çok örnek var canım. Yani mesela WikiLeaks diye bir şey var. Evet. Şimdi onlar bir WikiLeaks, yeni bir WikiLeaks yayınlandı. Türkiye'yi birebir ilgilendiren. Yani hükümeti, bakanları, hem de yani önemli bir bakanı. Değil mi? Evet. Hiçbir şey yok. Bir yerden bir şey duyuyor musunuz? Evet, ses çıkmıyor. Şey. Evet, bunun üzerinde neler olup bittiği konusunda. Nazar Büyüm de zaten buna dokunan bir yazı yazmış T24'te. Yani demokrasi, düşünce, inanç, ifade özgürlüğü, hak arama, hesap sorma özgürlüğü, korkusuz, çekincesiz yaşama hakkı, insan, hayvan hakları, çevre, hiçbiri tartışılmıyor. Yurt içinde yangın, yurt dışında savaş, bunlar nerede? Yani yeni anayasanın neresinde bilinmiyor. Dolar almış başını dağlara, ihracat yarı yarıya, limanlar sinek avlıyor, turistler kaçmış, kaçırılmış. Ekonomi tarihinin en karanlık günlerine doğru son sürat, bunlar nerede, bunlar niye yok? Sayılıyor demiş ve sadece başkanlık konuşuluyor diyor. Yeter. Evet. Yetiyor da zaten yani. Valla bu böyle bir bu sürecek. Yani çünkü bunun aksi, yani madalyonun öbür yüzü, yani gerçekler o kadar ciddi ki ya, Nazar Büyüm'ün de sıraladığı her konuda istedik. Onların artık gündeme gelmesi, açığa çıkması, üzerinde konuşulması falan mümkün değil. Anladın mı? Öyle bir yere geldik yani şu sırada. Yani bunları konuşmak mümkün değil. Bunları konuştuğumuz andan itibaren herhalde bir yani toplu bir delirme hali çıkacak ortaya herhalde. Nasıl olur yani? Bunlar çünkü öyle kolay kolay yüzleşilecek gerçekler değil. Yani burada toplumun, yani artık bizi çok aşan hakikaten psikiyatrların hakikaten toplumun marazlarının ve hastalıklarının tedavisi konusunda uzman insanların ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü burada yani bu sadece onları dinlemek lazım belki. Filozofları ve onları. Çünkü bunun artık akılla, yani bizim söyleyeceğimiz söz kalmadı pek esasen yani bütün bu konularda. Çünkü gerçekler artık tamam ya, gerçek dışı gerçek olmuş durumda. Yani hukuksuzluk hukuk oldu diye bir laf vardı ya, artık ondan bahsetmiyoruz dahi yani. Yani hukuk dışılık hukuk haline geldi. Şimdi bunları yani tek tek saymanın üzerine yok canım öyle değil, olmaz, yapmayın, etmeyin demenin de bir manası kalmadı yani. Böyle bir ortam yani mesela Avrupa Birliği konusunda bu Can orada mı hala? Buradayım yoksa, efendim. Aman, evet, sesi soluğu kesildi. Avrupa Birliği deyince biraz ülkelenmişim. Öfkelenmedim. Bir haber okuyordum bu konuyla alakalı. Dilerseniz size de bahsedebilirim bu haberin ne olduğuna dair. Şimdi geliyorum oraya. Belki aynı haber. Şimdi Avrupa Birliği konusunda bu sanallıkla bağlantılı olarak bir haber vereceğim ve onun altını çizeceğim şimdi. Avrupa Birliği Bakanı var, Ömer Çelik. Fasılları açın dedi. Nasıl? Müzakere fasılları açın dedi. Bütün bu tartışma yani geçen yani yıllardır sürüyor artık yani bu mülteci anlaşması araya girmese herhalde hiç konuşulmayacaktı ama yani bir fasıl falan açıldığı yok. Açılan fasılların Avrupa Birliği yolunda Türkiye'nin ilerlemesini sağlayacak fasıllar olmadığını da biliyoruz. Son geçen sene bir iki fasıl açıldı falan. Ama ona rağmen fasılların açılması söz konusu değil. Avusturya, Hollanda ve Almanya artık üç ülke veto edeceğini söylüyor. Bakan fasılları açın diyor. Evet. Bir başkası çıktı dedi ki artık bizi alın dedi. Avrupa Birliği'ne bizi alın dedi. Kim hangi bakan söyledi bilmiyorum ama bir yetkili söyledi. Artık bizi alın dedi. Ondan sonra konuşalım dedi mesela. Şimdi bu aynı sanallık. Yani tam bir tımarhane yani. Bunu gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan gelişmeler, ifadeler, beyanlar tamamen gerçeği yerine almış durumda. Bu gerçek sonrası diye bir kavram var Ahmet. Sen de geçen gün onu evet, post, evet. Özgür Mumcu da yazdı. Evet. Yani böyle bir şey var. Yani ama bu gerçek sonrası mı artık yoksa gerçek yani gerçek dışının gerçeğin yerini mi alması o da bir tuhaf. Mesela bu sizin Trump daha farklı değil yani. O da bir tuhaf yani. Bu sadece Türkiye'ye mahsus değil o açıdan söylüyorum bu çılgınlık yani. Evet. Müsaadenizle ben haberimi söyleyebilir miyim? Peki buyurun. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili AK Partili Ayşenur Bahçekapılı geçen hafta gittiği Almanya seyahatinde biraz sıkıntılı anlar yaşamış. Kaldığı otelin lobisinde çantasını yürütmüşler meclis başkan vekili. Yok artık. Evet, içinde pasaport, kimlik, para, tüm kredi kartları varmış, kayıp. Her şey çalınmış, ardından da geçici pasaport çıkarttırmış konsoloslukla irtibata geçip. Dönüş yolu için havalimanına geldiğinde polis kendisini alıkoymuş. Şu şekilde aktarıyor kendisi olayı. Dönüş yolu için havalimanına geldiğimde polis beni alıkoydu. Geçici pasaport kabul etmediler. Milletvekili ve başkan vekili olduğumu söylememe rağmen bizi ilgilendirmez dediler. Beni ve yanımda olan ablamı havaalanındaki polis merkezine götürdüler. Uçağımızın kalkmak üzere olduğunu ve ne incelemesi yapacaklarsa bir an önce yapmalarını istedik ama 45 dakika bizi orada tuttular demiş. Buraya vizesiz girip girmediğinizi bilemeyiz demişler kendisine. Bakana söylüyorlar öyle mi? Ben tahmin ettim senin lafı böyle bir yere getirir. Yani tam Cengiz Aktar'ın söylediği şeyi anlatıyor. Anamil dediği bu hakikaten. Müsaadenizle cinnet. Devam edeyim. Diplomatik pasaport kullandığımı anlattım. Konsoloslukta irtibata geçmelerini söyledik ama dinlemediler. Karakolda tutulan tutanağı da gösterdik. Ne dediysek ikna edemedik demiş Bahçekapılı. Uzun tartışmalar ve uğraşların ardından polis eşliğinde bizi pasaport kuyruğuna kadar getirdiler. Çok sinirlendim. Sizin Avrupa Birliği dediğiniz bu mu? İstemiyoruz Avrupa Birliği'ni diye bağırdım. Polis bu kez de bizi susturmaya çalıştı. Susmazsanız sizi alıkoyacağız diye tehdit ettiler. Tartışmalar eşliğinde uçağa binip döndük dediler. Döndük demiş Ayçenur Bahçekapılı. Baktım kendisinin İngilizcesi orta düzeydeymiş. Muhtemelen Almanca dememiştir bunu. Ama sonuç olarak da Almanca demediği için de Brexit'le gibi bir şey olduğu zaman da bence anlamamış olmaları da mümkün olabilir. Siyasi bir mesaj da vermiş olabilir aynı zamanda Alman polislere İngilizce, orta düzeydeki İngilizceyle bağırarak Ayşenur Bahçekapılı. We don't want the European Union gibi bir şeyler söylemiş olabilir. Benimki de orta düzeyde anlıyorum kendisini. Valla bu yani bu böyle sürecek yani onu söylemek istiyorum. Hayır, bu başkanlık sonrasında da söylüyor bu böyle devam edecek. Çünkü, hayır, kalp damar sistemimiz buna elverişli değil. Böyle yaratılmış insanlar değiliz biz. Süremez. Yani ne demek başkan vekilinin pasaportuna inanmayacaksın? Koskocaman meclis başkan vekili. Valla evet. Yani bu mesele yani bunun yani artık düşünürüz. Yani sonu ne olacaksa onu kestirmek mümkün değil tabii, ama bütün bu yani topyekün gidişatın terse dönmesi ve yani akla geri dönüşün mümkün olduğu kanaatinde değilim. Yani çünkü o kadar çok yanlış üst üste biniyor ki yani bu başka bir yere doğru gidiyoruz. Artık onun adı gerçek sonrası mı, gerçek ötesi mi, gerçek olmayan gerçek mi falan, bu bunları konuşacağız artık sadece herhalde. Bunun üzerine yorum yapacağız. Yoksa yani ciddi şeyler konuşmanın bir manası bile kalmadı yani. Çünkü her şey de tamamen 180 derece farklı intikal ettiriliyor kamuoyuna. Şimdi bu PISA raporu yayınlandı bu arada. Evet, çok önemli. Onu, evet, yani o şimdi o da bir yani o kaç gün konuşulacak bilmiyorum ama mesela o taş gibi bir gerçek. Yani ne olduğunu birazcık söyler misin? PISA raporu OECD'nin yani Türkiye'nin 1960 yılından beri dahil olduğu Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı. Merkezi Paris'te olan, bunların 2003 yılından beri yaptığı bir çok önemli dünya çapında ve giderek genişleyen, yani ülkelere genişleyen, sadece OECD ülkeleri, 40 ülke var OECD'de, o 40 ülkenin dışında toplam bu sene 72'ye çıkmış galiba, OECD'ye üye olmayan ülkeleri de kapsayan bir PISA adlı bir eğitim değerlendirme çalışması bu. 3 yılda bir yapılıyor. Her yıl yapılmıyor. 15 yaş grubu öğrencilere yönelik 495 bin mi 500 bine yakın öğrenci 72 ülkeden. Bu rapor dün açıklandı ve Türkiye'nin notları diyelim, yani Türkiye'den katılan öğrencilerin notları yerlerde sürünüyor. Hakikaten nal topluyor Türkiye. OECD ülkeleri arasında Meksika'nın önünde. Yani sondan ikinci. Üç tane bilgi vermek istiyorum. Birincisi bu okullar, yani bu testlere katılan okullar ve talebeler seçiliyor. Yani çünkü bir kalite testi var. Her okul katılmıyor. Yani tesadüfi yazıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde. Öyle değil. O kalite testini tutturabilen okullardan, dolayısıyla iyi okullardan ve iyi talebelerden mümkün olduğu kadar veriyorlar. Özellikle Türkiye gibi nal toplayan ülkeler. Ona rağmen çıkan sonuçlar böyle. Üç temel konuda test yapılıyor. Bir tane matematik, fen bilimleri ve okuma. Okuma, anlama. Şimdi burada yani çocuklar iyi mi kötü mü testi değil. Bu şu, bildiğini kullanabiliyor mu? Evet, önemli yani, bir kriter. Bilgiyi doğru kullanabiliyor mu? Biliyor. Ama o bilgiyi doğru kullanabiliyor mu? Çok önemli. Çok farklı bir şey bu. Yani okuduğunu anlamak, yani bir bakıma. Veya okuduğunu anlamak ve ondan bir şey elde etmek, yapabilmek falan. Çok hiç sıradan bir test değil. Bu artık bir marka oldu yani PISA dünyada. Türkiye'nin son yıllarda bir kıpırdanması vardı. Şimdi tamamen alaşağı olmuş. Evet, 2002'den sonra, 2003'ten sonra galiba değil mi, bir yükselme görülüyor. Evet, ondan sonra şimdi de maalesef şey demişler, yani Türkiye eski haline döndü demişler. Tabii. Değerlendirme evet. Olarak OECD ülkeleri arasında son iki sırada, matematikte de fen bilimlerinde de okuma, okuduğunu anlamada yani. Evet. Çok vahim bir durum var. Eğitim direktörü Schleicher de sonuçları Türkiye 2006'da bulunduğu yere geri döndü sözleriyle yorumlamış. Yurt içi aslında da oraya geri döndü zaten. Evet. Çevre koruma konusunda da aynı Yani hep Türkiye hep kırmızı tablo. Ama bunlar tabii bunlar hiçbir şekilde insanlara yansımıyor ki. Yani dolar düştü mü? Düşmedi mi? 5 liraya dolar makbuzu alıp bedava mezar taşı alalım mı, almayalım mı? Yani tartışma bu. O yüzden yani bu gerçeklerle yüzleşme tabii yani bu sefer için değil. Başka bir dünya için herhalde. Türkiye'yi bekliyor. Şimdi bu eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu 3 aşağı 5 yukarı etrafımızdaki gençlerden ve yani sınıflardan falan aşağı yukarı biliyorduk zaten de. Bunun teyidi geldi sadece. Ama bu da bir haneye, yani demin nazar büyümün listesine yazılacak herhalde. PISA'da bugünden itibaren konuşulmayacak yani. Belki bir gün daha konuşulur belki ama evet, beyaz kağıtlara imza atmaya devam edeceğiz yani. Bugün Hürriyet gazetesi manşetten maalesef karne kötü diye vermiş. Hayret. Evet, ben de hayret ettim. Başka gazetelerde de baktım, yok hiç tabii. Bir tek bir günde var yanılmıyorsam. Eğitimde gerileme bizden soruluyor diye manşet atmış. Evet, o anlaşılır. Peki diğer gazetelerde tabii ki yok. Yok, hayır, göremedim. Bir de Cumhuriyet'te var. Dolar çakıldı ya. Önemli olan o, boş ver. Evet. dolar çakıldı. Yani bu böyle bir sanallık. Şimdi gelecek hafta önemli. Gelecek hafta 14'ünde tekrar beraber olacağız. Hayırlısıyla. Onun ertesi gün Cuma, Cumartesi, Perşembe ve Cuma 15 ve 16'sında Avrupa Birliği Konseyi yıl sonu toplantısı var. Şimdi o önemli. Zira bu Avrupa Parlamentosu'nun raporu yani bir şekilde gündeme gelecek tabii orada. Yani Avrupa Parlamentosu'nun 24 Kasım'da aldığı kararla 15 Aralık'ta Avrupa Birliği Konseyi'nin alacağı karar arasında epey bir olumsuz gelişme oldu. Malum her ne kadar da işte bir zevahiri kurtarma seyahatleri yapılsa da Avrupa'ya pek bir gelişme olmadı. Tam aksine yani iktidar işte bildiğini okumaya devam ediyor yani her konuda. O yüzden 15-16'sında ne çıkacak şimdiden aşağı yukarı kestirmek mümkün. Yani karar çıkmayacak. Yani müzakerenin askıya alınması kararı çıkmayacak ama yani askıya almaktan beter eden bir karar, bir ibare geliyor. Öyle gözüküyor. Bu tabii bir şekilde yansıyacak. Yansıyor da zaten yani. Evet. Bu, Türkiye'nin işte yatırım ortamı olsun, giren çıkan para olsun falan, bütün bunlara yansıyor. Ama tabii o arada dolar çakılıyor. Evet, Financial Times'dan da ciddi bir endişe belirtilmiş zaten. Evet. Türk şirketler döviz borçlarını ödeyebilecek mi endişesi var ve bu böyle gidemeyebilir demiş. Hatta şey diyor yani, Oxford Economics Türkiye Merkez Bankası'nın bir noktada piyasaya boyun eğmek zorunda kalacağı öngörüsünde bulunmuş ve Merkez Bankası'na bu fikri Erdoğan'a kabul ettirmekte iyi şanslar diliyorum filan diye bitirmiş yazarı da. Şeyden bahsediyorlar yani, bu faiz artırımından, evet, bahsediyorlar. Şimdi o konuda zaten geçen hafta sonu cumartesi günü Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı biliyorsunuz. Evet, ama sonuçlarını bilmiyoruz. Hayır, bilmiyor, kimse bilmiyor. O konuda bir takım yani bir şeyler çıktı gazetelerde. Şu yapılacak, bu yapılacak diye. Tamamen fantastik. Hepsi birbirinden fantastik. Çoğu imkansız. Bir takım önlemler. Wishful list. Yani wish list. Yani temenni listesi. Temenni çetelesi diyelim adına. Olarak bir yerde duruyor. Hala açıklanmadı. Açıklanmamasının nedeni de herhalde yani çünkü yani ya biz bunu açıklarsak bunun tepkisi nasıl olur diye bir çekince var herhalde ki açıklanmadı. Çünkü orada o çetelede bulunan önlemlerin yarısından fazlası çıktı bir yerlerde yani var. Avrupa Birliği'ne girmek falan var. Mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerin hızla iyileştirilmesi, gümrük birliğinin gözden geçirilmesi falan. Hiç bunların hepsi sanal. Hiçbiri yok. Böyle bir şey yok yani. Yani gümrük birliğinin gözden geçirilmesi de herhalde yani neredeyse imkansız. Gözden geçirirken sadece sanayi malları değil, şu sırada sadece sanayi mallarını kapsıyor biliyorsunuz. Hizmetler ve tarımın da dahil edilmesi. Şimdi bunu söyleyen bürokrat, yani bunu nereden söz, çünkü onu yazanlar, ondan sonra tabii diyenler falan bir şeyin farkında değil ki. Yani tabii o da olsun diye oraya yazmış adam. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Yani de tarım mallarının ve hizmetlerin gümrük birliğine dahil olması Türkiye'nin taleplerinden biriydi, ama gümrük birliği tam üyeliğe doğru giderse şimdi gitmiyor. Yani o nasıl olacak bu? Yani o sanallık, o hayal dünyası falan böyle aynen devam ediyor ve oraya da yansımış durumda. Seyfettin Gürsel yıllardır bu orta vadeli programın nasıl kof olduğunu ve yani bir türlü uygulanmadığını, uygulansa belki bir şeyler olacağını ama olmadığını söyleyip duruyor, yazıyor duruyor. Bakalım belki aynı, yarın onu da sorarız kendisine. Herhalde yani, evet yani bunu konuşmakta fayda var. Fayda çünkü var. Açıklayamıyorlar abi, 4-5 gün geçti üstünden. Evet. Evet. Peki biz de Can'la sana küçük bir sürpriz hazırladık bitirirken. Ay çok sevindim. Bütün fasılları açın diye bağırmış ya bakan. Senden öğrendik. Biz de Münir Nurettin Selçuk'un bestesi ve Yahya Kemal Bey adlının güftesiyle Segah makamında ve Düyek usulünde dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç, bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç şarkısını dinletiyoruz. Berhü Darul. Teşekkür ederiz. Thank you. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.41, 10.20 var yaklaşık olarak ve Açık Gazete devam ediyoruz. Sen de bir haber var. Açık. Evet, dün bir ödül aldık. Dostev Derneği'nden, Down Sendromlular ve Zihin Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği'nden alınmış bir ödüldü bu. Ben ve Demet İnce arkadaşımız gittik ödül almaya. Artı bir farklıyız. Farklısınız ödülünü Açık Radyo adına aldık. 47. Kromozom programının da aynı şekilde anmasını çok iyi bir şekilde gerçekleştirdik. Orada da zaten oldukça yoğun bir şekilde de güzel bir tiyatro oyunuyla beraber süslenmiş bir ödül töreni gerçekleştirildi. Herkese de selam söylendi. Açık Radyo dinleyicilerine ve programcılarına da ben de bu vesileyle bunu iletmiş olayım. Evet, Down sendromluların kendileri de oyunda yer alıyordu değil mi? Evet. Zaten bütün çocuklar, bizim programımızda da devamlı olarak yer almakta olan çocuklar. Başarılı mıydı oyun? Gayet güzeldi, evet. Hmm, çok güzel. Evet, başarılı haberler. Bu kadar ödül için, aldığımız için de mutluyuz tabii. Ama başka kötü haberlerimiz var. Devam edeceğiz maalesef. Kabus sıfatını kullanmış gazeteler. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B grubunda 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlikle 7 puana ulaşmış ve gruptan çıkma şansını son haftaya bırakmıştı. Kabus dolu bir gecede Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş. 6-0 karşılaşmayı 9 kişi tamamlamış. Siyah beyazlar 6 gol görmüşler. Kiev'de, Kyiv ya da Ukrayna'da Beşiktaş taraftarlarına da ciddi bir saldırı olduğu haberi de vardı. Hatta yani taraftarların saldırganların havai fişek kullandığı da belirtiliyor. Yüzleri maskeli ve asker üniformalı kişilerin Ukrayna'da Ukrayna Hava Yolları'na ait bir uçakla Kiev saatiyle saat 20'de Türkiye'ye hareket etmiş. Yolcuların bazıları ilk tedavilerinden sonra maçı filan izleyemeden böyle yüzleri yaralı olan taraftarlar vardı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ten de bir iş adamı durumu anlatmış. Çok perişan durumdalar. Uçak boşken yaralılar nedeniyle bir anda doldu. Anlattıklarına göre Beşiktaş'a saldıranlar maskeli kişiler. Bazılarının, bu taraftarlardan yaralı olanların bazılarının suratı tam anlamıyla dağılmış durumda. Tekerlekli sandalyelerle uçağa getirtiliyorlar diye bir durum da var. Bu da bir skandal niteliğinde bir şey olabilir yani. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir başka skandal niteliğinde şey de şu, gizli yazışma ve belgeleri sızdırarak dünya gündemine oturan WikiLeaks, T24'ten aldığım bir haber bu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğunu öne sürdüğü 57.934 e-mail yazışmasını yayınlamış. 60 bine yakın. Albayrak'a gönderilen e-mailler arasında Albayrak'ın kayınpederi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yeni zırhlı araç alımına ilişkin yazışma da varmış. Aynı zamanda Berkin Elvan'a ilişkin iddialara kadar pek çok konuda özel hayat alanı dışında kalan yazışmalar da yer alıyor. Daha önce e-mail kutusundaki bazı yazışmalar geçen Eylül ayında da Red Hack diye adlandırılan bir hacker korsan grubu tarafından hacklenmiş. Daha sonra erişim engeli ortaya çıkan yazışmalar üzerine Mehmet Ali Yalçındağ da Doğan Medya Grubu başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Ama Doğan Medya Grubu'ndan ayrıldıktan sonra Mehmet Ali Yalçındağ şeyde başbakanın Binali Yıldırım'ın Rusya uçağında da yer almış ama bildiğim kadarıyla başka ilişkiler herhalde, ticari ilişkiler. WikiLeaks'in Berat'ın kutusu başlıklı dosyada pazartesi akşamı sızdırdığı yazışmalardan biri de 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan gaz kapsülünün isabeti sonucu 14 yaşındayken ağır yaralanan ve 11 Mart 2014'te 16 kiloya kadar düşüp hayatını kaybeden Berkin Elvan'a ilişkin olarak birinci sınıf emniyet müdürü sıfatıyla Berat Albayrak'a yazan Engin Dinç'e ait görünüyor. Bu da Dinç cinayeti sanığı bir polis müdürü olduğunu da hatırlatalım. Halen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan tayin edildi. Eskişehir'de emniyet müdürü ve Dinç cinayeti davasında da tutuksuz sanık olarak yargılanıyor. Konu bölümünde ne yazmış? Berkan Elvan fotoğraflar yazarak gönderdiği öne sürülen e-mailde şu ifadeler yer alıyormuş. Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul Ok Meydanı semtinde polis müdahalesi ile sırasında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve işte şu tarihte 11 Mart 2014'te ölen Bekir Elvan'ın sosyal medya Twitter üzerinden örgütsel nitelikte fotoğrafları paylaşılmıştır diyor. Evet. Sen nedir biliyor musun örgütsel nitelikte fotoğraflar? Taksim'de Gezi Parkı'nda suratında kırmızı bir fular varken çekilmiş olan fotoğrafları, bir tanesi de işte anıtın üzerinde çekilmiş olan fotoğrafı, diğer elinde de sapan ve zafer işareti yapmış olan o fotoğrafı. Bir de uçurtma uçururken bir fotoğrafı var. Onun örgütsel bir doküman mı olarak nitelendiriliyor bilmiyorum. Bilmiyorum, daha böyle küçük yaşta uçurtma uçururken de var ama artık o örgütsel sayılmıyor. Uçurtma örgüt bağlantılı sayılır mı? Bilmiyorum efendim. Mercedes Maybach V9 marka ve model otomobil kullandı makam aracı. Yeni çıkan V10 modelinden de bahsediliyormuş. Ne diyorsun ona? Bu da örgüt savcısı. Arabalarla alakam iyi değil. Yoktur benim. Ehliyetim yoktur. Yani toplu taşıma çocuğuyum ben. Özel aracın donanım bilgileri ve fiyatına ilişkin rakamlara yer veriliyormuş. Fiyatı söyleyeyim bari sana. Buyurun. 4 milyon 750 bin lira. Pahalı mı bir araç? Fena değil bence. Kim kullanacak bunu? Cumhurbaşkanı. Diyanet İşleri Başkanı'na ne kadar verilmişti? O 1 milyon civarında. Diyanet İşleri Başkanı'ndan daha az mı paraya mı gelecek şimdi bu cumhurbaşkanlarımız? Yok, daha fazla. Daha fazla. Ne kadar demiştiniz? Ama Diyanet İşleri Başkanı da dövizi bozdurun diye şey yaptı. İlahi bir şey geldi biliyorsun. O Mercedes'i peki ne yapıyor? Bilmiyorum efendim. Onu da dolara döndürecek mi? Şeye döndürecek mi Türk lirasını acaba? Jilet de yapılabilir. Gemilerden öyle yapıyorlar. Ya koskoca yepyeni araçtan bahsediyoruz ya. Mercedes Maybach V9'dan bahsediyorum. Sen ne diyorsun? Jilet de önemli bir şey. Sen Bay Jilet'in maceralarını biliyor musun? Jilet bir adam. Mayflower'la gelenlerden dedesi. Oradan sonra jileti icat etmiş ve çok zengin olmuş bir adam. Marka jilet lafı oradan geliyor. Anladım. Adamın adı jilet yani. Ondan sonra peki Power var Street Fighter'da. Power Trans'e ne diyorsun? Albayrak'ın toplum ve siyaset üzerindeki etkisini IŞİD'in petrol alım satımı ile ilişkilendirilen Power Trans şirketi ile reddettiği ilişkisini ortaya koyduğu iddia ediliyor diyor. Bir de açıklamada şey var. Türkiye'de neredeyse eleştirel medya kalmadı denmiş. Sosyal medya AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da AK Parti'nin kontrolü altında ve sıkı sansür uygulanıyor demiş. Böyle. Bu arada güzel bir haber var. Tüsson Müzesi, Madame Tüsson Balmumu Heykel Müzesi açılıyor. Orada dolar heykelleri de olur mu? Dolar heykeli demek ne demek? Dolar diye bir sistem mi vardı? Jilet gibi. Ondan heykeli var. Dolar heykeli nasıl oluyor? Bayağı heykel yaparsın dolardan. Olmaz mı? Bilmem, olur mu? Bal mumundan. Neyse, şeyde Nazar Büyüm de diyor ki Madame Tussauds Müzesi kuruluyormuş İstanbul'da, zahmete ve mesarife ne hacet yani, masrafa. Meclis var ya diyor, bal mum heykellerin sere serpe kendilerini sergilediği bir müze. Yoksa öyle değil mi? Öyle olmadığını, meclisin bir cansız heykel müzesi olmadığını gösterme görevi meclisin kendisinde demiş. Hadi bakalım, böyle bir meclise gerçekten ihtiyaç var mı yok mu anlayalım. Her işine gelmeyeni yok hükmünde sayan bir hükümetimiz var. Umalım ve dileyelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini yok hükmünde görmüyor, yok hükmünde saymıyor. Keennem yekûn. Umalım ve dileyelim ki TBMM var ve bunun kanıtı 1 Mart 2003'ten ibaret değil diye bir yazı yazmış. Bu arada Yunanistan 3 Türk askerin iadesine karar vermiş. Yunan mahkemesi. Bu iadesine mi karar vermiş? Evet. Bir diğer mahkemede diğer 3 askerin iadesini reddetmişti. 15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan Türk askerleri hakkındaki davaya bakan bir mahkeme bu. Türk hükümetinin darbeci olduğunu iddia ettiği 3 askerin iade talebini onaylamış durumda. Deutsche Welle'nin haberi bu. Yunan Devlet Radyosu ERA ile televizyon kanalı Sky'ın haberine göre diğer 2 askerin iadesine ilişkin karar önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyormuş kararın. Anadolu Ajansı'nın haberine göre devleti yıkmaya çalışmak ve meclisin toplanmasını engellemek gerekçeleriyle Türkiye'nin iade talebini haklı bulmuş. Diğer mahkeme ise haksız bulmuştu aynı talebi. Peki haklı bulanla haksız bulanın farklı gerekçeleri neler acaba aynı konudaki iki ayrı mahkemenin? Bakmak lazım tabii. Evet. Öte yandan da Birleşmiş Milletler'in çok ayrıntılı bir raporu vardı. Türkiye'de ciddi işkence raporunu yayınlamıştı Birleşmiş Milletler, malum. Üzerinde de ayrıntılı olarak durmuştuk. Belki o zaman da şey yapmak gerekir. Yani bir garanti de talep edecektir mahkeme herhalde, böyle bir şey olmayacaktır diye. Birleşmiş Milletler raportörünün izlenimleri, Türkiye'de işkence yaygın olarak uygulanıyordu. Diken'den aldığımız bir haberdi bu. İşkence özel raportörü Nils Meltzer de yargıya da güven olmadığını, işkenceye de sıfır tolerans değil, bayağı çok ciddi tolerans gösterildiğini, hükümlülerin 48 saatten fazla nezarethanelerde tutulmamalı uyarısında bulunmuştu. Yani Türkiye'deki güvenlik ortamı değişken ve hükümet de yeni darbe girişimlerine karşı önlem almakta haklı, ancak işkenceyle mücadeleden de asla taviz verilmemeli şeklinde konuşmuştu. Cezaevlerinin gerçek kapasitelerini %125 ve %200'den fazla oranda dolu, yani üst üste alt alta balık istifiye atıldığından da bahsediyor hükümlüler. En mahrem ihtiyaçlarını bile gidermekte zorluk çekiyorlar hükümlüler demiş. Eğitim faaliyetleri, tıbbi bakım, çalışma, eğitim faaliyetleri ve aile ziyaretlerinin sıklığını da olumsuz etkilemek, temiz hava olmadan gün ışığından yoksun bırakıldığını, zaman mefhumunu yitirdiklerini, kavramını yani, hükümler 48 saatten fazla nezarethanelerde tutulmamalı demişti. Böyle de önemli bir şey. Topbaş'a istifa çağrısı ne oldu? Kimin istifası efendim? Kim yapmış çağrıyı? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş. Barış Yarkadaş yapmışsa bilmiyorum, duyulmuş mudur? Hattat Holding'in Maslak'ta yarım kalan Diamond of İstanbul projesi için kendisine de arazi tahsisi meselesinden bahsediliyordu. Bir cevap geldi mi? Ters o, konuşmayın demişti. O cevabı sayıyor musun? Evet. Peki. Milliyet bu sene Haldun Taner Öykü ve Abdi İpekçi gazetecilik ödüllerini neden vermiyor diye sorayım. O konuyla da alakalı herhangi bir haber yok. Yok değil mi? Peki Türkiye'de yargıya güven ne kadar? Çok olmasa gerek. Akam. Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi AKAM. Halkın %97,1'i yargıya güvenmiyormuş. Dünya genelinde acaba rakamlar ne? Bakmak lazım ama Türkiye'deki en düşük seviyesine indiğini biliyorum. Biz bir zamanlar %13'te falan bırakmıştık. Daha da inmiş. Yani %2,9'a inmiş durumda yargıya güven. Çok yüksek bir güven beslediği yargı organına söylenemez Türkiye halkının. En azından araştırma verenlerin. Peki bitirelim bence. John Trudell'le bugün de Kızılderililerle haşır neşiriz, Kuzey Amerika yerlileriyle ve artık acıtmıyor, can acıtmıyor başlığında bir şarkısı var. Doesn't Hurt Anymore, John Trudell'in. Onunla da bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Think about how I'm doing, but I don't know what I'm thinking. Shattering into shadow light, reflecting thoughts I can't relieve. My heart doesn't hurt anymore, but my soul does. Maybe that's what souls are for. To take the hurt the heart can't take. The heart can't take. Distance. Playing tag. Playing tricks. With whatever it is I can't find. My weaknesses are my band-aids, covering for how I don't bleed. In all the stones I threw, some were for flinging, some were for bringing, and some I never knew. I never knew. These paintings, the colors of emotion, seeking any kind of devotion. Some things are private between me and the dead, and some of the rest is better off left unsaid. My heart doesn't hurt anymore, but my soul does. Maybe that's what souls are for. To take the hurt the heart can't take. The heart can't take.